Jó estét, David Lynch, száma volt ez, nem csak filmet rendezett. Mellesleg. Ilyen zenét csinált. Ja. Mellesleg. És nagyon-nagyon lincses az egész. Nagyon. De a zene is, amit a Badalamentivel, vagy a Badalamenti írt neki több zenét, a Twin Peaks-nak a zenéjét, meg más tudtommal, még más filmekre is, annak a ritmusa, meg annak a hangulatát hozza egyébként ez a Lynch szám. De a klip is teljesen hozza a David Lynch érzést, Lynch hangulatot, hogy úgy mondjam. Jó, igen. Nekem a nekrológom csak annyi volt, egy tőmondat, hogy nem halt meg. És egy kép, a Tűz jöjj velem végén megjelenik egy angyal, és akkor úgy instruálja ott azt az angyalt, nagyon-nagyon szuggesztív figura. Robival mi régen egyébként, amikor a Hét mesterlövészében, még a Rádiókafén, anno az ősidőkben, ez még az apu előtt volt, filmekről beszélgettünk, akkor a Lynch kapcsán nekünk voltak mindenféle vitáink. Állati jellemző, tehát a Robinak két film, ha jól tudom, ami leginkább én, vagy három. Veszett a világ, a magyar címe, White Heart volt az, ugye? White at Heart. És a másik meg az Elefántember és a Straight Story. Hát ezek a kevésbé lincses kurvára filmek. Nem lincses film. Hát a Veszett a világ az olyan igen. Veszett a világ az valahogy átvezet a nem lincs filmnyelvből a lincs filmnyelvbe. Mindkét filmnyelvben van egy pillére annak a filmnek, tehát kapcsolódik. Hát tulajdonképpen, ha valaki le akarja tesztelni magát, hogy fogékony arra a fajta David Lynch-i élményre, világra, akkor az a Veszett a világon keresztül vezet. A Veszett a világ még befogadható. Az a kapudrog. Igen. Még igen. Befogadható a hagyományos értelemben vett narratív film nyelvhez szokott befogadni a felhasználóknak. De azért már vannak benne David Lynch-i elemek. A Straight Story az egy teljesen lineáris, egy teljesen hagyományos értelemben vett mozi, és szerintem egy csodálatos film. Én mindig kisírom a szememet rajta. És az Elefántember is egy nagyon-nagyon hagyományos eszközökkel elmesélt történet. Nagyon könnyen befogadható történet. Tehát nem ez a David Lynch, nem ez a Mulholland Drive, Lost Highway, Twin Peaks és társai. Csak még a Twin Peaks értelmezhető volt vígjátékként is, mert annyira groteszk volt, hogy már az ember kinyában röhögött rajta. Addig a Mulholland Drive meg a Lost Highway, hát az nehezebb. Az nehezebben. Na és akkor Robival. Robi a nehéz mozit így kevésbé bírja. Ő azt szereti, amikor minden érthető. Egyetlen meglepetésemre az Aronofsky filmek valami miatt nála kivételek, pedig szerintem nem sokkal könnyebbek, hogyha megnézzük a Pete, ami neked nagyon tetszett, vagy megnézzük az Anyámat, ami neked nagyon tetszett, azért a Lynch-től nem sokkal áll távolabb. Igen, de azokat a filmeket tudom érteni, és nem szorulok rá arra, hogy keresek egy David Lynch rajongót, és megkérdezem, hogy miről szólt ez a film. És akkor ők elmondják nekem, hogy a 43. percben testet cserél a főszereplő. De? És akkor így nézem, mi van? Ja. És mi? Hát mert elaludt közben a film közben. De nem látta, hogy ugyanabban a szerepben egy másik színész van. Tehát, ja, oké. Lényeg azért nyilván meg tudod különböztetni a puszta üres formalizmusra épült snob úgymond formabontást, amikor az illetőnek semmi mondani valója nincs, és kizárólag a sznobizmuson élősködve ez a úgynevezett halandzsőr és blöffönc, ez egy TGM kifejezés volt, de nekem kurvára tetszik, Isten nyugosztalja, ez a halandzsőr és blöffönc, és gondolom a Lynch-et nem ebbe a kategóriába sorolod. Nem, nyilván nem. És ez ahogy Tarkovszky így se, akit ugyanúgy nem tudsz értelmezni. Bizonyára összefügg azzal is, hogy vannak olyan filmjei, amiket értek is, meg szeretek is. De minden esetre a David Lynch egy olyan világba kalauzol, ami félig a tudattalan, tehát az álomvilág, félig a démonikus alvilág. És félig a felszíni világ. Igen, és a hős, ez nyilván a felszíni világból bezuhan, vagy beesik ebbe a szférába, és akkor ebben a szférában téblából elkárhozik, vagy visszatér. Hát, mint a sámán. Lemegy. Majd mindjárt beszélünk róla. Annyit szerettem volna mondani, Robi, hogy én ezt a Straight Story-t nem bírtam végignézni. Megy szóra. Annyira untam, hogy nem bírtam végig. A végére tekertem, hogy megérkezik a bátyjához a kis traktorom. Pedig büdös nagy sznob vagy, és ez egy David Lynch film. Nem vagy méltó önmagad. Mégse igazi sznob vagyok. Most mondd meg. Mégse vagyok, bocsánat, a helyes mondat szerkezet, mégse vagyok igazi sznob ezek szerint. Szóval... A Elefánt ember az rettenetesen szomorú film volt. Az annyira szomorú film volt, hogy azt meg azért nem akartam újra megnézni. Azt viszont végignéztem. Az egy csodálatos film. Szóval a David Lynch emlékezetéről nem lehet a David Cronenberg megemlítése nélkül beszélni. Kurvára utálták egymást. Hát igen, mert ugye közös gyékényen árultak. Két dudás egy csárdában. Nagyon-nagyon hasonló. Tipikus eset. Igen, és mind a kettő azt vallotta, hogy a másiknak nem lenne szabad léteznie. Hát nagyon-nagyon hasonló terméket árultak. Nagyon-nagyon hasonló elbaszott sötét világba kalauzoltak. És az a különös, hogy abból a filmnyelvből, amit a David Lynch és a David Cronenberg megalkotott, ebből gyártott vígjátékot a Tim Burton. A Tim Burton világa az valójában a Lynch és a Cronenberg féle mozinak a vígjátékká való... Eszembe nem jutott volna ez. Ezt mondtad nekem, és nagyon megköntöm ezen Tim Burtonről, amit én nagyon, akit nagyon szeretek, és a Ed Woodot is ő csinálta, ez kurva jó film, meg az összes film egyébként jó, de szerintem az Ed Wood az kimagasló, és nagyon ironikus, de tele van szeretettel ráadásul. Igen. Érted? Igen. Szeretetre méltóak a hősei. Tehát ott, hogyha azt mondtad volna a David Lynchnek, vagy a David Cronenbergnek, hogy akkor most ezt a történetet, amit most bemutattál felnőtteknek, ezt meséld el gyerekeknek, akkor ott egy Tim Burton film készült volna. Aha. Na, a Twin Peaks-re, amit elkezdtél, a Mark Frost nevű dokumentumfilmet is csinál a rendezővel, vagy főleg, talán főleg dokumentumfilm, és nem is emlékszem, csinált egy ilyen nagy doksit motorosokról, meg mit tudom én, vele csinálta a Twin Peaks-t. És ez úgy kezdődött, hogy csinál egy szappanoperát. És hát ugye rendszerváltás idején ment, akkor még nem tudtam, mi az a szappanopera, Izaura volt, de azt én nem néztem meg ezeket, és akkor nekem valami nagyon-nagyon különleges, furcsa, kicsit borzalmas, kicsit iszonyatos, kicsit visszataszító, kicsit vicces, ez volt a Twin Peaks, és alig vártam minden, aztán csütörtökönként megy, hogy hú, a következő rész, és fogalmam nem volt, hogy ki az a David Lynch. Elefántembert már láttam, de nem kötöttem össze a két rendezőt. És amikor másodszor láttam hosszú évek múlva, akkor tényleg bazd meg úgy van fölvéve, hogy szappanopera, abban a ritmusban váltakoznak a helyszínek, és főleg belső terek vannak, és párbeszédek, tényleg szappanopera, csak ilyen túlvilági, érted? Hát szappanopera ilyen lincsesen. Hát gyilkosságokkal, elmebetegekkel, szellemekkel, tehát érted? És visszatérve a lényegre, hogy mi ez a lincsi világ, hogy az van, hogy mindegyik filmének van tényleg egy reális sztória. Rájön, hogy pornós volt a felesége, egy büdös ribanc, és megöli, de amúgy ő meg tudathasadásos. Egy mondat be lehet beszélni a Lost Highway-t. Az apja abuzálta, a tudathasadásos vagy multiplex személyiségű apja, vagy kettő személyiségű apja a saját kamaszlányát 13 éves korától abuzálta, aztán megöli. Tűzjöjj velem. Egy mondat bele, a rendes reális sztorit elmegy a, lesz a majd spoilerezek, egyébként ez inkább megfejtés és nem spoiler, elmegy a Hollywoodba szerencsét próbálni a kis csaj, és csak izé lesz belőle gyors büfés, és megőrül, öngyilkos lesz. Mulholland Drive, ennyi, de ezt a sztorit a mélyebb valóságba meséli el, hogy a sorsunkat alvilági istenek és démonok irányítják, tudod? Szóval ez van kurva hitelesen és erősen, hogy ezeket az emberi sorsokat, vagy máshol, egy másik szférába, és a kettő között tényleg van ez a ilyen álomvilág, és ezt a reálisan elmesélhető tragédiákat, mert ezek tragédiák, ezt úgy meséli el, hogy az álomba lévő szubjektumon keresztül. Ez valami olyan páratlan, és semmiféle sznobizmus nem szól belőlem. Én utálom az ilyen... Ki az a rendező, ki nem állottam, most fekete-fehér filmet csinált, ilyen fél erotikus lófasz, ilyen kitömött figurák, meg az meg a filmi. Párák, milyen pár? Szegény párák. Lantimos. Az egy szar, az egy kalapszar. Tehát nem vagyok oda az ilyen típusú. Vagy érzem benne, hogy az meg ez egy hiteles, egy ütős. Úgy, hogy például az amerikai horror szar, mert látszik, hogy azok nem hisznek ezekbe, csak vicceskednek, és ma már csak a kis kamaszoknak tetszik. Egy-két kivételt eltekintve, és látsz egy-két japán horrort, és azon átjön, hogy ezek a figurák hisznek a szellemekbe. Na, ennyit erről. Szóval, lényse visszatérve, volt egy nagyon jó kis kommentje valakinek, azt mondja, hogy a mai politikai vagy világpolitikát megértheted, hogyha lincs filmeket nézel. Én nagyon jónak tartottam ezt a kommentet, lehet, hogy sok más embernek is eszébe jutott ez. Mit érthetett ez alatt az illető? És nyilván nem a straight story-ra, még csak nem is az elefánt emberre célzott. Hát, hogy a tudattalan stimulálása és a tudattalan démonainak a felszínre törése írja a politikát. Hogy nem a fényes értelem, és nem megérthető, racionális álláspontok, amelyek között egy értelmes diskurzus vagy vita elképzelhető, hanem mélyen a közös tudattalan mélyére nyúló olyan ellentétek, amelyek feloldhatatlanok, amelyek megnevezhetetlenek, és a tényleges politikai viták, azok nem a tényleges konfliktusok, nem a tényleges ellentétek mentén zajlanak, hanem a tényleges politikai viták ezeknek a konfliktusoknak, ezeknek az ellentéteknek a felöltöztetett bábjai. És hogyha ezért van az, hogyha a két ellentétes egymás gyűlölő kurzus minden kérdésben megállapodna egymással, a tagjai akkor is gyűlölnék egymást. Mert a viták nem ténylegesek. Nem az abortusz miatt utálják egymást. Pontosan. Hanem az abortuszt azért találták ki, mint konfliktust, hogy okuk legyen utálni egymást. Hogy jogos legyen az utálat. De az utálatuk mélyebb, zsigeribb, megnevezhetetlen. Valami olyan, ami az... Irracionális. Igen, olyan, ami az öldöklés istene, a Polanszkinak a filmje, a Jasmina Reza színművéből. Ó, az a zseniális. Csodálatos. valami ilyesmi. Tehát ott is van egy konfliktus. De nagyon-nagyon hamar lehatolunk a konfliktus alá. Nagyon hamar kiderül, hogy valójában nem az a konfliktus, nem azon van köztük az ellentét. És akkor min teszi fel a kérdést a szerző, Jasmina Reza? És a válasz az, hogy valami sötét szellem szállja meg az embereket ilyenkor. Valami, ami... Őskorból jön. Valami az őskorból. Az őskorból. Mágikus korból. És a mai kor, a jelenkor politikája ebben a konfliktusban zajlik, és ebből az aspektusból érthető meg. Valójában azt hiszem, hogy sokkal inkább okozza ezeket a konfliktusokat a közösségi média, ami egy olyan technológia, ami segít ezeket a gyűlöletenergiákat felszínre hozni, sokkal inkább okozza, mint a politika. Vannak még a gazdasági érdekek, azért annak a politika, annak a fontosságát ne. Én úgy gondolom, hogy a politika erre a konfliktusra csak ráfekteti a szörfdeszkáját. Hogy valójában... És a gazdasági érdekek, mert nem eleresztetted nem gondolom, a nem gondolom, hogy nem mellett. Gondolom, hogy gazdasági érdekek állnak e mögött. Valójában az elit, a gazdasági elit mindig jól jár, minden körülmények között. Ez igaz. Nem volt, ez még, igaz. Nem ez volt igaz. Még olyan választás, igen. Ami tudott volna úgy alakulni, hogy a gazdasági elit rosszul járjon. Igen. Igen. Különben nem írnák ki. Itt a konfliktus az valami racionálisan megérthetetlen, és valójában tényleg a David Lynch juttatott minket a legközelebb hozzá. Azt hiszem, hogyha nem lenne egyáltalán politika, vagy a két kurzus tök ugyanazt gondolna a világon mindenről, és egy nagy koalíció lenne, és az a nagy koalíció vezetné a világot, meg az országot, a közösségi média akkor is felszínre hozná ezt a közgyűlöletet, ezt az egymás elleni acsarkodást, csak nem a politika nevezné meg azokat a törésvonalakat, amelyek mentén ez zajlik, hanem akkor mondjuk a vegánok és a húsevők között lennének ezek. És tudok mondani még 20 ilyen fasságot, ami jó alkalom lenne arra, hogy az egyik ember a másiknak a halálát kívánja. Sokszor beszélgettünk arról, és sokszor méltatlankodtunk, külön-külön is, együtt is, hogy ma már semmiféle értékrend és elv nem számít. A woke, ami most purcan ki, annak az eszközeit átvette az a kurzus, ami a vele való ijeszgetésre alapozott kvázi identitásokat. Ja, Tóth Bettina megtalált engem egy ilyen szélső jobboldali feminista narratívával, mindez a ízlelgesen, vagy szélső jobboldali? Marton László és miért szélső jobboldali? Hát például elhangzott az, hogyha ezt egy jobboldali politikus merészelte volna, már ki lenne rekesztve a naprendszerbe. Ja, hogy bekeretezte a jobber narratívába. Ja, és talán nem véletlenül a Ultrahang Plusz csatornája. Az Ultrahang az hát nagyon jobb. Mi hazánk közeli? Mi hazánk közeli, igen. Nem szoktam hallgatni, de... Ja, okay. Igen. Szóval, meg hát maga Tóth Bettina is. Hát ő a Fidelitasnak volt egy... Hát igen, ő Fidelitasos volt, aztán elhagyta a Fidelitast, de nem jutott messzire. De figyelj, messzire. De nem csak a Tóth Bettina... Jó, figyelj, hagyjuk ezt. Nem csak a... De minden esetre döbbenetes, bassza meg, erről beszélünk, úgyhogy ne hagyjuk ezt. Egy kicsit beszéljünk már erről. Hogy itt ezeknek a gondolatvilágoknak, vagy eszmevilágoknak nem lenne szabad fuzionálniuk. Hát elméletileg egymás gyűlöletére, egymás tagadására építették fel a maguk világnézeteit. Elméletileg olyanok, mint a víz és az olaj. Az ez alatt azt értettem, hogy ne csak egy partikuláris példát hozzunk, mert a NER sajtó a Magyar Péter ügyein keresztül mindenki, tudod, a juhász veri a feleségét. Ők voltak legjobban fölháborodva még évekkel ezelőtt ezen a isztambuli egyezmény meg családon belüli erőszakért. Tehát ott beszélgettek az atyafiak, tudod. Utána már ők is használják azt, hogy családon belüli erőszak. Robi, és nem csak ezt, például az észak-dél ellentét, a Mércén írnak olyan cikkeket, amit az ember jobber megmondóktól hall, hogy a gyarmatosítók miket csináltak, és most a dél összefog a pökhendi nyugattal szembe. Tudod, mit mondott egy fideszes ismerősöm erre? Hogy a woke elejtette a fegyvereit, mi csak fölszedtük. Jaj, de büszke! Jaj, de önérzetes! Mi csak fölszed? Magánlevelezés volt. Mi is volt a probléma? Ez egy technikai... Mi is volt a probléma a VUK culture-rel? Mi is volt a probléma? Hát ez az. Ugye, és ha, ja. Amúgy meg ti ki a faszon vagytok? Hogy a VUK culture által elejtett fegyvert mi az identitás? Kik vagytok ti? Mert az meg elméletileg annak a fegyvernek ki kéne esni a kurva anyátok a kezetekből. De nem esik ki, hanem olyan jól forog, ahogy az meg a VUK culture forgatta. Hogy a faszba van ez? És egyáltalán, tudod, kik vagytok? Mert ez, de ilyenkor nincsen identitás kérdés. Nincs identitás minden taktikai, kérdés. Minden taktikai szempont. Van érzelmi mögöttese. Én a hetekbe jöttem rá, mert én magam se tudtam. Ez egy heti lap. Már a... Még létezik? Az a Híd gyülekezetének a... Ja, jó. Én magam sem tudtam, hogy mi a mai magyar jobber identitás. Lehet, hogy ez világ jelenség a Magyarországon. És rájöttem, mert ugye már semmi nem számít. Tehát antiszemita voltam, most zsidóbarát vagyok. Ezért voltam, mit tudom én, határon túli magyarok, de ficó, haver. És állandóan visszajött a megoldás a kommentfalakon, meg a posztokban, meg a véleménycikkekben állandóan, és nem vettem észre. A magyar jobber ide, vagy magyarországi jobber identitás lényege, visítsanak a lipsik. Na hát akkor következik. Ebből áll az egész. És akkor vók leszek, csak visítsanak a lipsik. És akkor kitettem egy ilyen posztot, ezért Puzsérnak nagyon megtetszett. Na akkor mindegy, dühönbe írtam egyébként. Azt hiszem lehet summázni a hazai jobboldaliság lényegét, hitvallását és programját. Minden mindegy, csak visítsanak a lipsik. Ficó, a barátunk. Az ottani magyarok le vannak szarva. Csak visítsanak a lipsik. Putyin, és vele Sztálin is a barátunk. Csak visítsanak a lipsik. A techmulti háttérhatalom is a barátunk. Csak visítsanak a lipsik. Nem is ők a háttérhatalom, hanem a tudjuk kik. Mert ettől jobban visítanak a lipsik. Türmer is a jó barátom, ha ettől visítanak a lipsik. Kínai zászló a kereszten. Csak visítsanak a lipsik. Amerika most a kommunista. A kelet meg a nyugat, csak visítsanak a lipsik. Komcsi elvtárs, ma szuverenista. Megéri, mert visítanak a lipsik. Brüsszel az igazi Moszkva. A szovjet alatt jobb volt, mert akkor is visítottak a lipsik. Amerika mégis barát, mert meggazdagszik a Ku Klux Klán. Csak visítsanak a lipsik. A román vasgárdát is üdvözöljük, csak visítsanak a lipsik. Trianon minden magyarnak azt jelenti, visítanak a lipsik. Magyar az, aki rendes geci, nem visító lipsi. Ha diktátor, tömeggyilkos, rögvest haver, csak visítsanak a lipsik. Remélem az egész erdőt felgyújtották, nem csak a felét, csak visítsanak a lipsik. Mindegy, hogy jégkorszak vagy kiszáradás, csak visítsanak a lipsik. Tök jó, ha bezárnak óvodát, iskolát, csak visítsanak a lipsik. Kit érdekel, ha eladósodik az ország, ha ettől visítanak a lipsik? Igen, büszke vagyok, hogy segget nyalok, csak visítsanak a lipsik. Igen, büszkék vagyunk Mészárosra, ha nem szólal meg annál inkább, mert visítanak a lipsik. Most jön a kedvencem. A targoncás is jó lesz színházigazgatónak, csak visítsanak a lipsik. A műemlék romhalmaz, bunker vagy szálloda, csak visítsanak a lipsik. Legyen tananyag a lapos föld, és tagadjuk a derékszöget, csak visítsanak a lipsik. Rúgják ki az összes tanárt, csak visítsanak a lipsik. Nem tudom, ki az a Horthy, de jó arc, mert visítanak a lipsik. Nem bírom én a nyálas hazafiságot, csak ha visítanak a lipsik. A nemzeti ugyanis azt jelenti, hogy visítanak a lipsik. Kereszténység. Kereszt inkább a hegytetőn, mert attól visítanak a lipsik. Azért imádom Orbánist, ha szarul is keresek, mert visítanak a lipsik. Nincs is családom, de családozok, hogy visítsanak a lipsik. Egy elemet nem saját kútfőből szedtem. Évek tapasztalata. Igen, igen. Ha van gyerekem, abba is beleverem, hogy visítanak a lipsik. Ezt kétféleképpen is lehet érteni. Nem úgy értettem. Ki a kommunista? Mindenki, aki visít, vagy nem szereti, ha visítanak a lipsik. Mindig tehetségtelen voltam, a pénz se boldogít, nagyon unatkozom, mert a foci is szar. Egyetlen örömöm maradt, ha visítanak a lipsik. Na jó, a csövest nem csak azért gyújtanám fel, mert visítanak a lipsik. Na ez a... Megzenésítette az AI. Nem, én csináltam egy csávó, és hallgatom, ugye ezt azért dühönbe írtam, és egyáltalán jó kedvembe, és hallgatom ezt a számot, és szarrá röhögtem magam. Valami klippet kéne belőle, mert ilyen szép, ilyen kellemes, ilyen, nem tudom, emirulezes sztájban. Tud, néha az AI tud jó lenni. Na, figyelj, visszatérve a David Lynch-re. Ez itt egy relikvia. Honnan szerezted? Hát ez itt a díszletünknek a része, de most előlép. Ja, hogy előlép a háttérből. Ha valaki látta David Lynch korai filmjét, talán a vizsgafilmje volt. Ez a Radírfejet. Nagyon elbaszott film. Ez korai filmje. Utána bebizonyította, hogy tud straight story-t is csinálni. Meghalt egyébként az a figura, aki a főszerepet játszotta, és tudtam olyan furcsa körülmények között. Egy nagyon-nagyon nyomasztó fekete-fehér film, ami szintén az álom, és már megjelennek benne olyan elemek, amelyek későbbi Lynch filmekben, például a nem is tudom, a hanyasszámú szoba, meg sok minden. A csávónak levágják a fejét ilyen álomszerűen, majd a fejéből radírgumit csinálnak. A film egyébként a kasztrációról szól, és az apaság, meg a kismama szorongásról, és az apaságtól való félelemről. Csak ugyanezzel az ilyen elbaszott szimbolikával, meg ilyen álom és fél alvilági elbeszélésben. De le lehet belőle szűrni, hogy reálisan miről szól a film, csak ezt a tudattalan meséli el a radírfejbe igazából. És ugye ez az embrió csecsemő, aki megszületik, és folyamatosan csak sír otthon. Ez a kis csecsemő, tudod? És attól való elemi irtózat. Szóval nagyon-nagyon-nagyon elbaszott film valóban, de valami nagyon ősi, atavisztikus félelmeket hoz felszínre, és tulajdonképpen az ilyen szimbolika nem csak elbeszél, az álom meg a nem tudom mi nyelvén, hanem alakít, gerjeszt és a gondolkodásmódodat ebbe az irányba viszi. Érted? Aktív, aktivális. Hanvas maga is írja, hogy azok az alvilági és félalvilági szörnyek ma a politikusok, üzletemberek, diktátorok képében jelennek meg, és akkor ilyen értelemben annak a kommentelőnek, vagy posztolónak, vagy tán többen is vannak, azt mondták, hogy David Lynch-et aki a Lynch mozit megérti, akkor megérti a világunknak az alakulását. Ez, amit mi itt beszélünk, ez csak egy ilyen halvány, ilyen karcoljuk a karcoljuk. Tudod, ezzel, hogy így megpróbáljuk elmagyarázni, hogy az irracionalitás, meg az ősi törzsi félelem, stb. Ezeket a dolgot nekünk is, ha igazán prezentálni akarnánk, akkor ilyen szimbólumokkal. Csak hát mi nem vagyunk David Lynch. Miközben hallgattuk a David Lynchnek az I Know című dalát. Ide rohant hozzám egy srác, fölugrott a színpadra, és megkérdezte tőlem, hogy hol van. Így néztem, hogy... Ő maga? Néztem, hogy micsoda. És mondja, hogy a csajom. Ez olyan, hogy egy David Lynch megelevenedett, bazeg. Ez egy David Lynch, ezt nem tudtam kiezés mérni. Mi az, hogy meghalt? Épp ellenkezőleg, bassza meg. Ja. Épp ellenkezőleg. Robi, ezzel kezdtem, hogy az egyedül én írtam ki, annyi volt a nekrológ, hogy nem halt meg. Amint azt a mellékelt ábra mutatja. Mm. Teljesen David Lynch-es volt, ez kurvára csávó is ide jön, hol a csajom, így a színpadra, és aztán el. Nem tudta, én csak így nézem, mi a picsa ez. Ja. És ami a különös, az, hogy nem a politikusok csinálják, nem az üzletemberek csinálják. Hanem alvilági erők. Hanem a világszellem csinálja. Mm. A világszellemben történik. Ez a nagyon hegeli. Én azt hiszem, hogy ami a 21. században itt most történik, nehezen érthető, meg van egy ilyen démoni érzése az embernek, tehát hol van a 20. századhoz képest? Idézőjel betett. Tudod? Akkor, Robi... Csak különös az, hogy akkor olyan volt, mint a villanófény, ma meg már természetessé vált. Mára ez természetessé vált. Nem a politikus csinálja. Az ember alkalmazkodik ehhez, ha politikus akar lenni, ennek a szellemnek kell, ezt a szellemet kell kiszolgálnia. És mint politikus megszemélyesíti ezt, a lényét átadja neki, gyakorlatilag beleköltözik ez a démoni szellem, és innentől kezdve, hát pontosan látjuk azt, hogy mivé válnak a politikusok, és ezért javíthatatlan a politika. Mert jön egy párt, amelyik azt mondja, hogy meg fogjuk változtatni a politikát. Volt egy ilyen, hogy legyen, lehet más a politika. És megjön a párt. Két faszkalap is benne volt, akik azóta színpadon szövegelnek, és mondják az okosságokat. Te pártag voltál. De te is ott sertepertéltél. Hát ott voltam. Ott voltam a kezdeteknél. Amikor Gyurcsányék megbuktak, és 2010, akkor Robinak az egyik fő jelszava volt, és elmondta 500 000-szer. Nyilvánosan is nekem, hát nyilvánosságunk kis nyilvánossága volt, hogy... Te voltál az én nyilvánosságom. Ne túlozzunk, meg lebuziznak minket a végén. Figyelj, itt két európai párt van, a Fidesz és az LMP. Mondta Puzsér Róbert. Jól beszoptad, mert hogy én naív, tiszta, ártatlan ember, mindenkinek mindent azonnal elhiszek, ez oké. De Puzsér. Egy se volt. Na, szóval akárhogy is, mégis az van, hogy jön egy párt, nem is egy ilyen párt volt. Hát most csak az utóbbi néhány évtizedben. Hát ilyen volt a Jobbik, ilyen volt az LMP. Hát ez nem a Jobbik, ilyen az... Volt a, ilyen, vo, ilyen volt a Jobbik, ilyen volt az orosz. Ilyen volt a Momentum. Ezek a pártok, ezek mind azért azzal a felkiáltással jöttek, hogy a komplett politikai osztályt leváltsák. Beültek közéjük, és eltanulták tőlük, átfertőződött rájuk a hazugság kultúrája, a gyűlölet kultúrája, az árokásás kultúrája, az én feladásának a kultúrája. Ez, amitől az ember hallgat egy politikust, és az az érzése, hogy hát egy másik faj. Lehet, hogy nem is tudnánk vele szaporodni. Tudod, vagy ha tudnánk, az nem lenne, nem tudna utódot világra hozni, az egy evolúció zsákutcába kerülne az utód. És aki emberi lény, az kikopik. TGM kiesett. Aki emberi lény, aki emberi lény, de hát a 90-ben rengeteg emberi lény jutott be, és 94-ben már szinte csak politikusok. Aha. 90-ben ja. Még egy csomó, fia, az SZDSZ-nek a az SZDSZ-nek a szürke állománya, ez a belső köre. Itt most nem csak arról van, hogy okos vagy, hanem például aki az olajszőkítést fölgöngyölítette, az nagy magyar volt. Igen, MDF-es, igen, vagy kisgazda. Az MDF-ben is volt egy csomó ilyen figura. Persze. De az, mondjuk az SZDSZ-ben ilyen volt a Haraszti Miklós. Kis János. Ilyen volt a Kis János, TGM is ilyen volt. TGM az kiemelkedett közülük is. Ilyen volt a Kőszeg Ferenc. Ezek a figurák, ezek kurva hamar ott hagyták ezt a közeget. Mert pontosan érzékelték, hogy itt vagy át kell változniuk, vagy menekülniük kell. Igen. De valamiért nem mondták, nem írták le. Kussoltak, és kívülről, távolról, a partvonalon kívülről bíztatták az SZDSZ-t. Igen. Ma már lehet, hogy nem ezt tennék. Sose tudni, lehet. Ja, szóval van valami, a modernitás valami démonit az őskorból felszínre hozott. A közös tudattalamból valamit felszínre hozott, amivel mi se bírunk el, és ami el akarja ragadni az egész életünket, és a 20. század folyamán komplett emberi sorsokat, meg emberi pszichéket ragadott el, és formált át a maga képére. Igen. Ezek a valláspótlékok, amelyek azt hirdetik, hogy ezen a világon lesz a mennyország. De az a 20. század. Erre mi maradt? Visítsanak a lipsik. Ez a redukció, a tiszta, az alkohol, amikor a pálinka főzőből kijön a háromszoros desztilláció után, ez a quinta essencia. De mintha ez lenne a 20. század visszhangja. Visszhang. Egy visszhang. Ez a 20. századból. Ja. De figyelj, itt a szörnyűségek, David Lynch, meg hogy hova fajult a világ, meg egyéb dolgok. Mellett vannak azért pozitív tendenciák. Egy másik nagy kulturális hír, ha nem is David Lynch, de ugye Majkának. Több mint 6 millió. Jó kis kontraszt, mi? Ez ilyen famos geciség. Hát ismertek. David Lynch, Majka. 15. Ez olyan fam. 15 évet kellett. Hát nincs átmenet, bazd meg. David Lynch, Majka. Na, érted? 6 millióan több... Már 7? 7. Tegnap láttam. Tegnap megnéztem nap, én alatt 7 millió. A fürdőkádban megnéztem a mobilomon. Tényleg. Ezt kellett tudnunk, és szarás közben mit csináltál? Szarás közben híreket olvasok. Szarás közben híreket olvasok. És hírolvasás közben van, hogy szarsz? Várjál, karácsonyban kaptam a nejemtől egy ilyen fa mizét, a fürdőkádra, és könyv, mobil, szemüveg, érted? És akkor könyvolvasás, podcast hallgatás közben, és a kádba ott... Hát, na ennyi. Ennyit erről. Na, mindegy. Tudsz élni, bazd meg. Tényleg. A szegénységen belül is én jobban egy élek, luxus, mint ő. Igen. Nem, egyébként te is állandóan fürdőkádozol, bazd meg. Tudjátok, hányszor hívom föl? Unikum helyett egy ezres benne. Párszor mondtuk, hogy pénzt adjatok, és valaki komolyan vette. Nagyon rendkívül meghatódtam. Mert ezen bármit vehetek, még unikumot is. Ez csodálatos. Úgyhogy... Ő volt a színpados? Jó. Na. Szóval... beszart a Puzsér egy pillanatra. Pedig nem kaptam telefonos fenyegetést. Na. Na majd a bombariadóról is beszélünk. De most először is beszéljünk Majka papáról. Majka papa. Aztán visszakozott azért kicsit, de már később. Ja. Kitette a lábát a vadonba, a házi állat, tudod, és rögtön elkezdett iremegni a térde, hogy jaj, nem is úgy gondoltam, bocsánat, csak szórakoztatok, segítség. És nem tudja, hogy már nincs visszaút, Majka papa. Nincsen visszaút a kézhez, amelyik enni ad. Fábrinak sincs. Nincs. De a Fábri, amik, ha a Fábrinak lenne... Mert ő az egy nagyobb kaliber. Meg hát azért a Majka papa bírálata, meg a Fábri bírálata, hát azért nem ugyanaz volt. Várjál, de miért, honnan tudni, hogy azt pont Magyarországról egyébként szól? Egyébként nem Magyarországról szól, ez Bindzsisztán. Hát ez egy... 8 éve vannak csak hatalmon Bindzsisztán vezetői. Hát nem, az, de Orbán meg már 15 éve, hát ez nem az. Ez nem az. Ez csak valami bármilyen... Közép-Ázsiáról szólt. Igen. Vagy egy képzeletbeli, országról. Igen, Kaukázusról. Majd a képzeletében élő ország. Igen. Ja, ennyire gyáva szar. Hogy amikor, tudod, amikor éppen tökös, akkor is ennyire gyáva szar. Ennyire megalkuvó. Ennyire... képtelen arra, hogy bármi kockázatot vállaljon, mert ennyire retteg a hátrányos következményektől. Tudod, hogy abban a pillanatban, hogy végrehajt életében először valami tököset, valamit, aminek még értelmezhető kockázata van, már is jelzi, hogy bocsánat, nem úgy gondoltam, nem is akartam, nem is úgy gondoltam, nem is úgy volt, esetleg írhatna egy dalt erről is. Majka papa, írjon egy repszámot, ami arról szól, hogy ez a repszám, ez csak a szórakoztatás. Ez nem politizálás, és főleg nem az itt és most lévő politikai elittel szemben, csak éppen 12 órával korábban írta ki, hogy kőkemény kritikával illetem a teljes politikai osztályt. A teljes. Igen, és ez pont, már pont 2 napja úgy volt, amikor ezt kiírta bazd meg. 2 napja. Nem a politikusok hajtják végre így a fordulataikat? Hogy zéró reflektálás a múltba. A múltra. És ugyanakkor meg a jelen pillanatnak a kiterjesztése az időtlenre. Ez úgy működik, mint egy politikus. A népi meteorológia szerint, hogyha fogsz egy befőttes üveget, vizet raksz az aljára, mondjuk 2 centi vizet, beleraksz egy békát, és beleraksz egy létrát, akkor a béka az a meteorológia első vívmányaként a barométer őseként a viselkedésével jelzi, hogy milyen idő lesz. A népi hiedelmek szerint a béka nagyon érzékeny a levegő páratartalmára, és ezzel működik a népi időjóslás. Ha a béka felmászik a létrán, akkor szép idő lesz, de ha lentül a vízben, akkor esős idő lesz. Na hát, Majka ez a béka. És a béka felmászott a létrán. Innen tudják a magyarok, hogy a Kárpát-medencében időjárás változás várható. Csak azt kéne érteni, hogy a béka nem azért mászik fel a létrán, mert fönn van valami, ami a békának kell, vagy mert a béka fönt akar lenni, nem lent. A béka nem megy sehonnan, sehova. Se előre, se hátra, se jobbra, se balra, se fölfelé, se lefelé, se a múltba, se a jövőbe. A béka helye és ideje az az itt és a most, az örök itt és most. Majka papa nem megy fölfelé a létrán. Ez csak az ő természete, ő viselkedik valahogy. Nem, tehát nem az van, hogy a Majka ilyen volt, és most ilyen lett, hanem, hogy itt frontátvonulás van, és a Majka hát, fogja a köpönyeget, kifordítja, bazd meg, mint hogy a béka mászik. Ennyi. Ez történt. Lehet, hogy rossz lóra tett. Hát, most már késő. De a kattintás szám alapján mégis arra lehet következtetni, hogy Majka papa itt egyesített két erőteret. Van ez a Tisza, ez az áradó Tisza, és hát van a Majkának ez az organikus saját proli királysága. És ezek most itt összeolvadtak egymással, és ennek hatalmas, tehát ez földindulásszerű. Ez, hogy 5 nap alatt 7 millió megtekintés. És sejtelmünk sincs arról, hogy hol fog ez megállni. Ez még meddig? Most ez akkora élmény, mindenki tudja Magyarországon, hogy Majka papa nélkül ez a rendszerváltás dolog, ez nem fog menni. Nem azért nem fog menni, mert kell hozzá, hanem mert úgy sem maradna ki belőle. Te, Robi. És most, amikor ez történik, a magyarok azt érzik, hogy na bassza meg, megtörtént. Kurva jó, akkor mégis, akkor van remény, érted? Hát a Majka papa az örök opportunista, a konzisztenciátlan segnyaló, a Andy Vajna kedvenc kártyapartnere, Peti miniszter kedves jó barátja, itt és most tiszás lett. Azt figyelitek, hogy ki az, aki Bingisztán miniszterelnökének a vizébe belecsöpögteti az igazság szérumot? Véletlenül hasonlított. Véletlenül kiköpött Magyar Péter. Bingisztánnak is van egy Magyar Pétere. Bizonyára van egy folyója. Figyelj! És ami árad. Várjál, és mi van akkor, hogyha Majka állami megrendelése csinált egy felmérést a maga eszközeivel? De, hát hogy mondjam, ebben az országban mindenki felmérést csinál, és senki csarogán kért fel rá, és így mindenki érzi, hogy itt változás van, frontátvonulás. Tehát nem arról van szó, hogy Majkának különleges érzékei vannak, de minden esetre ő biztos, hogy soha nem lesz a vesztes oldalon. Olyan világ nem lesz. És akik kurva régóta hiába várnak már a napsütésre, nagyjából 15 éve, de inkább 20, azok látják ezt, hogy bazeg a béka mászik fel a létrán, és bazeg így kattintják, bazeg, kurva jó. De várj, de akkor ezek szerint a dob mentett másodszor is szarlóra. Na, figyelj, és amikor majd az én visítsanak a Lipsi számomat, 10 millióan fogják. Akkor azt onnan fogom észrevenni, hogy lesz egy TV2-s szerződésed. és itt a te helyeden, hát Karácsony Gergely fog ülni. Vágom, stímel. Na, Robi, tehát azért ez az időjárás változás meg egyéb azért... Nem különös? Ha ne adj Isten 200 valahány iskolát kiürítenek, akkor az talán az időjárás változást meg tudja akadályozni. Hát... Nem tudom, érted-e, mire én célzok? Hiszem, én értem. Én nem hiszem, hogy a frontátvonulást meg lehet akadályozni ilyen eszközökkel. Én azt mondtam, hogy csak hetekre senkinek lehet. Nincs ilyen eszköze, valami terrorista vagy őrült megfenyegette. Nyilvánvaló. Ami kapás, ami jól jött a nemzeti együttműködés rendszerének. Nem jött jól, hogy jött volna jól, magyar embereket fenyegetnek. Hogy jött volna jól, úristen, hazaáruló anyát picsája. Figyelj! De azt ugye vágott, hogy Szlovákiával mi egy sors közösség vagyunk, ők az igazi testvérnép. Az csodálatos. Már Szilvási miniszter idején is kisegítettek minket terrorizmussal. Annak idején, ki az, aki emlékszik erre? Mesélj el nekik, mert nem tudják. Emelje fel a kezét, aki emlékszik Szilvási miniszterre. Kőkemény. Na ezért más maradt. Generáció. Na, igen, bazd meg. Ja. Ez. És Gyurcsány, már a Gyurcsánynak a minisztere volt, és hát kb. Ott tartott a Gyurcsány uralma, ahol most az Orbán Viktoré, tehát kezdett ráomlani Gyurcsányra az ország, meg az ország vezetéséhez fűzött ábrándok. És akkor egyszer csak ott volt egy olyan állami ünnepség, ahova nem akarta volna Gyurcsány Ferenc, hogy kijöhessenek a magyarok. Mert már félt attól, hogy... Félt attól, hogy tömegtüntetés lesz ellene, és hogy elveszít, még jobban elveszíti a pillanatot. Akkor egyébként, ha lemondott volna a Gyurcsány, még simán megmenekült volna a köztársaság. Csak hát ez nem a Gyurcsány lett volna. És ki nem szarja le a köztársaságot? Ja, persze, persze, persze. Na most, és akkor kiderült, hogy szlovák terroristák, ízlelgessük a szókapcsolatot, szlovák terroristák fenyegetik a magyarokat, és bombamerényletet terveznek a rendezvényre, ezért a rendezvény elmaradt. Nem emlékeztet ez, és ez pont akkor, akkoriban volt, tudod? Abban a fázisában volt akkor a Gyurcsány uralma, mint most az Orbán Viktoré. Ezt mondott-e? Hát, én nem vagyok benne biztos. Azért, sokkal erősebb, sokkal profibb azért a nemzeti. Nyilván, nyilván, és nyilvánvaló, hogy a hanyatlása is hosszabb lesz. De akárhogy is, túljár a zenítjén, és akárhogy is... Még 15 évig hanyatlik. Bottal üti a pillanatnyomát jelenleg. Na, így volt akkor a Gyurcsány is. Visszatérve Bingyi sztára. Még majd beszéljünk a terrorizmusról. Visszatérve Bingyi sztára. Bingyi sztán miniszterelnöke 8 éve van hatalmon. Nem 15, 8. Pont, mint az MSZP-SZDSZ koalíció. 2010 előtt. Pont 8 év. Nem különös? Majka papa az úgy fejezi ki az illiberális rendszer iránti állítólagos megvetését, hogy beleköp egy borítékba, aláírja, hogy tisztelettel, föladja a postán, és elrakja a tértivevényt, bazd meg. Majka így köp, tudod? És ilyenkor ilyen önfelett, ilyenkor így elfelejtkezik magáról, hogy így jöjjön, aminek jönnie kell, jöjjön a turha. A műfaj sajátossága, hogy kritizál, görbetükröt tart. Az a helyzet, hogy egy valamiért mégis nagyon hasznos ez a jóslása a békának. Pont azért, mert népi meteorológia, az ebből nyert információk a társadalomnak olyan kulturálisan hát hátrányos atmoszférájú mély rétegébe is leszivárognak, ahova hát a bunyós pityunk kívül, meg a Fási Ádámon kívül hát kevesen merészkednek. Ebbe a Marianna árokba, ahol a krumpli és a szavazat olyan jó barátok, mint Starsky és Hutch. És az a helyzet, hogy ennek a szférának az egyik hát fejedelme Majka papa. És ez a szféra, ennélkül a szféra nélkül nem lehet rendszert váltani. És azért is nagy dolog ez most. És ezt érzik mindkét oldalon. Mert ez a közeg, ez Majka papára hallatlanul felnéz, mert Majka papát egynek látja közülük, akinek sikerült, aki feltört az elit csúcsra. Ez maga a valóságsóknak volt a nagy ígérete, hazugsága, ígérete meg annak a kapitalizmus ama típusának, ami talán úgy most zárul le és alakul át valami mássá. Tudod, ez a kikerülhetsz a szarból, ez a gettó milliárdos. Igen. Hogy föltörhetsz, és lehet, bárki lehet Majka papa. Mi hazugság, mert nem lehet bárki Majka papa. Majka papa lehet Majka papa. Mi olyan hazugság, mint hogy mostantól ember mehet az űrbe. Nem. Gagarin mehet az űrbe. Te nem mész az űrbe, bazd meg. Nem kurva egyszerű. Majkával is így van, hogy az ígéret az, hogy a bárki lehet Majka, viszont a nagy szart lehet bárki én Majka. Én kitaláltam ennek a mintájára egy ilyen legyen ön is milliómos játékot, mondtam a Robinak, hogy csináljuk meg, lehet ön is söpredék. Mert az viszont bárki lehet, és ennek egy jó kis, érted, nagyon egyszerű játékszabályai vannak, és ez működőképes is. Aztán Robi mondta, de hát ezt kitalálták, hát játsszák folyamatosan, bazd meg fanna. És igaza van. Na. Szóval leír ebbe a mély rétegbe a Majka papának az üzenete, És ennek a mérétegnek eddig azért, hogy mondjam, a rendszerpártiságát, és ez is mindent elmond a rendszerről, hogy akik a legrosszabbul élnek, azok a legmeggyőződésesebb fideszesek. A legelszegényedettebb régiókban veszett még mindig a Fidesz. Mi az oka ennek egyébként? Hát, hogy hálátlanok a magyarok, bazd meg az oka. Hálátlanok. Hát egy kicsit jobban élnek, és az összes megafonos elmondta már százszor, de csak nem szégyellik össze magukat. Azok a legesleg rosszabbul élő, legnyomorultabb, nagyon aluliskolázott, stb. Zsákfalvas emberek miért fideszesek? Láttál ilyen azért, videókat? Azért, mert a... Én élőbe is láttam, nem csak azért, mert a zsigereket a Fidesz uralja. És ők zsigerből élnek. De például mit mondanak? Van itt konkrétum is, tudod, hogy kire szavaz? Hát ki se tudtam. Nem kell háború, mondja a felesége, tudod, nem kell. Akkor ne legyen háború, jobban élnek? Nem. Mondja egy nő, hát ki? Hát Fideszre, és jobban él? Most lettem hajléktalan. Csak ne legyen háború. Nem, ez borzalmas, kurvára nem vicces, ez nekem rendkívül nyomasztó. Rendkívül nyomasztó. Ez azt mutatja, hogy ugyanolyan problémákkal küzdünk, bazd meg, mint amiről Adi a század előn írt. Nem, rossz helyen látod a problémát. A probléma az az, hogy akik viszont jól élnek ezekhez képest, azok, akik városokban... Ja, azok a hálátlanok. Meg nagyvárosokban élnek, meg a gazdag régiókban élnek, meg családi házakban élnek, meg központi fűtésük van, tudod? Meleg víz folyik a csapból. És nem hálásak, bazd meg, hanem leszavaznak erre a jött-mentre, tudod? Miközben meleg víz folyik a csapból. Ez sem így van teljesen. A múltkori appunk kifejtettem, hogy van egy nagyon erős Fidesz szavazó réteg, ez a visítsanak a lipsik, az köztük nagyon megy. Régebben még a heti hetest hallgatták, és a szockókra szavaztak. Halál komolyan, és azt a struktúrát átörökölt a Fidesz, főleg vidéken, de városokban is. Ez a típus, tudod, ez a kisvállalkozó, ideológiamentes, értékmentes, világnézetmentes, és két dolog számít neki, a zsebébe csörgő lóvé, és a másik pedig az erőnek a tisztelete, az erő, tudod? És ugye amíg az Orbánban látja, ez is egyébként kurva ősi. Robi, ez is kurva ősi. A régen a nomád népeknél, hogy föláldozták a királyt, ha látták, hogy megöregedett, meg meggyengült, értitek? Ez a helyzet, tehát hogy amíg a Viktor erőt mutat, és jó szopatja ezeket a puhány demokratákat, és még van pénzem, és ez egy kurva erős réteg. Kisvállalkozók, ilyen nem tudom, kispolgárságnak mondtam, ilyen anyagi társadalmi szempontból kulturálisan más, mindegy. Majka papa is ilyen ám. Hát ő meggazdagodott. Igen, de a mentalitása a Majka papának Igen, ez. És akkor erre mondod, hogy most ez bizonytalanodik el, ez és a réteg? Most az van, hogy a Majka papa irányt mutat ennek a rétegnek. Hogy most már Majka papa, tudod, folyamatosan méricskéli a levegő páratartalmát, és azt méri, hogy bazd meg, az erő áttolódott, áthelyeződött. Most már nem ott érzi az erőt, ahol eddig. És ezért fordult a köpönyege. Ha. Ja. És értem, amit mondasz. Már csak tudod, már csak a igazán jómódúaknak, akik jó körülmények között élnek, azoknak kéne hát egy kicsit hálásnak lenniük. Bocs, Orbán Viktor, doktor, miniszterelnök úr kijött, hogy hozza már most az év elején a jó híreket. Például, hogy az államkötvény után kamatot kapsz. Engem ez érint, mert van államkötvényem, na jó, nem csilliárdok, kis lófasz összegyűjtött pénzecske, érted, ami arra kell majd, hogyha letartóztatnak, akkor legyen miből a... Vagy ha mondjuk csődbe megy az állam esetleg, akkor legyen miből. De az államnak mindig garantálnia kell az összeget. Ja. Az anyukám, aki echte kádárista volt, mint a tied is, mindig azt tanultam tőle, hogy az állam az garantál, és csak a biztos, nem kell kockáztatni, tudod, stb. És én ezt azóta is. Igen. De miért nem a Fideszre szavazok, bazd meg? Viszont arról mindenképpen beszélnünk kell, hogy a Trump az a nagypolitikába, illetve a világpolitika szintjére vitte a klíma változás tagadást. Ez milyen következményekkel jár együtt? Ráadásul kiléptette az Egyesült Államokat a WHO-ból. Egyesek szerint a WHO az csak egy gitegylet. Igazából semmi köze a gyógyításhoz. Az összes oltást tagadó az tulajdonképpen felsorakozott Trump mellett. Nagyon érdekes, hogy az Orbán kormány az nem az oltást tagadást pártolta szemben a mi hazánkkal, hanem azt, hogy mindenki oltakozzon. Most két kérdés merül föl. Az egyik az, hogy a világpolitika zenitjén most mi történik, amikor félőrültek kerülnek döntéshozatali helyzetbe. Itt két nappal ezelőtt viccelődtünk a Trumpon, itt őt tech milliárdosok veszik körül, nem csak a köpenyek forgató Zuckerberg, és nem csak Elon Musk, aki szintén tulajdonképpen váltott az életébe, mert republikánus irányba ment el, ott volt Jeff Bezos, ott volt az Apple-nek a, nem jut eszembe a neve, a vezető, vagy nem, Steve Jobs rég meghalt, az neked. Rupert Murdoch, sajtó, média oligarha, vagy mogul, és már jelennek meg azok a félelmek az Egyesült Államokban, hogy a demokrácia felszámolása megkezdődött, és az Egyesült Államokban a szabad versenyes kapitalizmus és a demokrácia kvázi Mekkájában, vagy őshazájában, ott mi történik? Lehet, hogy ott fog kialakulni az oligarchokapitalizmus. Valami olyasmi rendszer, mint Magyarországon, ez hülyeség, csak amerikainak, ilyenkinek megfelelően. Szerinted egyébként, Robi, mi kifutása lehet ennek az egésznek? Tehát tényleg beigazolódhatnak ezek a antidemokratikus víziók? Tényleg egy ilyen disztópikus forgatókönyv valósulhat meg az Egyesült Államokban? Vagy ezek ilyen pánikrohamok, és akkor ez megint ez a visítanak a lipsiknek a... Hogy is mondjam, a visítanak a lipsik milyen kategóriája. Így van. Beszédmódja. És ezzel, hogy tehát először is az oligarchák mind körülvették Trumpot, másodszorban pedig hát szakemberek szerint félőrült elméletek, meg félőrült dolgok kerültek világpolitikára. Láttunk más országokban, Milei például Argentinában. Tehát, hogy ilyen nagyon fura, sehova be nem határolható figurák és extrém alakok jelennek meg a politikában. Ha ezt most mi ilyen misztikus módon akarjuk megközelíteni, akkor ez David Lynch, és erről beszéltünk, ellenben, most akkor próbáljuk ezt egy kicsit racionálisabban megközelíteni. Mi történik az Egyesült Államokban, milyen hatása lehet ennek a világra, például ennek a klímaváltozás tagadásnak, miközben leég fél Los Angeles, több ezer épület, tudtommal, és már nem is tudom, hányan meghaltak, de ez azért, tehát ez... És már megjelennek a konteók ennek kapcsán, megy Amerikába vádaskodás. Tehát mi lehet ennek a hatása? A másik meg ugye Trump, itt a békét ünnepeltük, állítólag most szankciókkal fenyegette meg Putyint, de ennek a részleteit viszont nem ismerem. A liberális Amerika az jelenleg bénultan áll. Most az a arcukra fagyott rémület van. Nem az van, mint amikor először Trump hatalomra jutott. Egészen más hangulata van most ennek. Annak volt valami rendszerhiba élménye, és mindenki úgy is kezelte, mint egy rendszerhibát. Ennek most rendszerélménye van. De nem fog ez örökké tartani. A demokrata Amerika most, és az is a bénultság része, hogy hát a demokrata párthoz közel álló kaliforniai székhelyű tech milliárdosok is ott vannak Trump közelében, és ott egymás lábán taposnak, hogy jó kormányzati pozíciót fogjanak. Ezt is bénultan nézi a liberális Amerika. A liberális Amerika most azzal szembesül, hogy amit eddig progresszívnek meg, előremutatónak meg, iránymutatónak nézett, tekintett, ez volt a techmilliárdosoknak, a senki által nem, meg nem választott techmilliárdosoknak a... És mennyit szövegelt a jobb oldal ez ügyben? Az uralma és a hatása a világra. Soros György, és most van egy halom Soros György. Igen, és most már nincs velük baj a jobb oldalon. Hát most nincs ám. Viszont a balliberális kurzus meg most szembesül azzal, hogy Atya úristen, ezektől vártuk, és pedig milyen jól szolgáltak, amíg még a kommentfalakat cenzúrázták a liberálisok szája íze szerint. Addig még mennyire progresszív, mennyire előremutató hatásuk volt. És most, hogy Zuckerberg ilyen gátlástalanul térfelet váltott, mintha csak nem Zuckerberg és a Cambridge Analytica közösen juttatta volna már legesleg először 8 évvel ezelőtt hatalomra a Trumpot. Most úgy csinálnak, minthogyha nem, most még úgy se csinálnak. Most a jobb oldal, a hazai jobb oldal az úgy csinál, minthogyha eddig nem kérte volna számon a szuverenitás deficitet ezeken a milliárdosokon, és most hirtelen szuverénekként tekint rájuk. Mármint régen a hercegekre? Nem. Hát ezekre a milliárdos... Hát a tech milliárdosok a régi hercegek, akik szuverének voltak. Aha. Machiavelli a fejedelem. Aha. Emlékszel? Aha. Még te magyaráztad, Sorossal kapcsolatban nem volt, Sorossal kapcsolatban nem ez volt az érzésük, nem, mintha nem ez lett volna a narratíva, hogy a fejedelem, vagy abban a igazuk, herceg. Abban igazuk volt a jobbereknek, amikor a Sorosra mindig mondták, hogy ezért. Bár most is ilyen tökösen állnának ki a Zuckerberggel szemben, meg az Elon Muskkal szemben. De azt mondják, hogy ez más. Ja, ez most más. Ez más. Mert nem Sorosnak hívják, hanem Zuckerbergnek. Nem, azért más, mert az ő törzsük leigazolt. Persze, világos. Világos. Most az van, hogy a liberális Amerika még eddig se jut el. Még a saját ábrándjaiból való kiúzanodásig sem jut el. Most a teljes bénultság van. Most még nem is értik, hogy mi történik. Egész Amerikát elvesztették, és valójában az igazolódott be, amit nagyon sokan jeleztek, köztük mi, hogy ennek a woke culture-nek, ennek nagyon-nagyon-nagyon csúnya következményei lesznek. Hogy a kultúrát nem lehet egyszerűen eladni egy tállencséért, büntetlenül. És hogy most ennek a levét isszák. És nem hiszem, hogy ez nagyon-nagyon sokáig fog tartani, ez a bénultság. Most ez a teljes bénultság és teljes letaglózottság van. Nem is nagyon hallatják a hangjukat, még ki se találták igazán a narratívájukat. Egész Amerikát elvesztették. Van 4 nagy erőközpont. Ugye? Fehérház, szenátus, képviselőház, legfelsőbb bíróság. Mind a 4-ben a republikánusok vannak többségben. Most legalább 2 éven keresztül republikánus többség van az összes intézményben. Most a republikánusok tényleg, és nem így kéne mondanom, hogy a republikánusok, hanem a Trump által leváltott republikánus párt, mert ez már nem az a republikánus párt, hanem ez a Trump párt. De azt nem figyelted meg, hogy egy csomó demokratáktól tudtommal pár nagyon fontos funkcióban, pozícióba került, volt demokrata van körülötte, mint teljesen, a republikánus. Teljesen mindegy, mert azok már csak nem is republikánusok, hanem mindegyik a Trumpnak a politikáját fogja érvényesíteni. De hogy demokraták voltak korábban. Értem. És a Colin Powell, aki a Cheneynek meg a Bushnak volt a honvédelmi minisztere, ő is demokrata volt, ha hiszed, ha nem. Az iraki háborút... Ezt nem tudtam. Ha? Már akkor is, amikor aha, miniszter aha, volt? Aha. De ilyen koalíciót megengedett a... Hát most a Colin Powell azt csinál, amit akar, érted? Tehát most lehetséges, hogy a demokrata párt az nem nézte ezt jó szemmel, az is lehet, hogy kiléptették a pártból. Hogy minden esetre arról tudok, hogy demokrata volt, és arról is tudok, hogy akkor volt miniszter. Ja, ja, ja. És hogy fekete volt. Hát emlékszem rá. De nem vicc, hát ő egyébként akart volna elnök lenni, és mondta neki a feleség, hogy felejtsd el, nem lesz fekete elnök. Aztán, rá 5 évre, vagy... Ja, hát a Michelle Obama úgy tűnik nem mondott ilyesmit a férjének. Csak az Obama nem amerikai fekete volt, hanem nigériai származású. Tehát na igen, és az egész más. Talán ez összefügg azzal... Hogyan? Kenyai! Afrikai. Kenyai, bocs. Jaj, onnan nézve látszik a különbség ezek közt. Jaj, de műveltek. A rasszista. Jaj, de. Várj, ha műveletlen bunkó vagyok, akkor rögtön rasszista is leszek. Hát azzal úgy el lehet. Na, de visszatérve... Tehát, hogy az érdekes, hogy az amerikai feketékben nagyon mélyen benne van ez az alávetettség. Az alávetettség kultúrája, a rabszolgaságukhoz tartozó szégyen, és ez sok generációs traumája ennek. Hát az Obamában nem volt ilyesmi. Pont azért, mert kenyai volt, ha jól mondom? Kenyai volt az apja. És ez az egész demokrata csönd, ami most van a demokrata oldalon, ez egy, bár ne legyen igazam. De én attól félek, hogy ez egy vihar előtti csönd. És hogy a rettenetes örjöngés vár ránk, olyan, amihez képest a MeToo, meg a BLM, az picsafüst volt. De biztos ez? Nem. Természetesen nem biztos. Ne legyen igazam. De tudod, én is hangot adok a félelmeimnek, nem csak te, mert te nem azért mondod azt, hogy a NER leválthatatlan választáson, mert te olyan biztos vagy abban, hogy a NER leválthatatlan választáson, hanem azért, mert már annyiszor estél a pofára, hogy nem akarsz újra pofára esni, és inkább berendezkedsz, ezért vagy pesszimista. Biztos inkább berendezkedsz ilyen, a rosszra. Biztos van egy ilyen lélektani alapja ennek, de nem csak lélektani alapja van, hanem tapasztalati alapja is. Tehát figyelj, tényleg el tudod képzelni, hogy a magyar társadalomban ennyire mélyen gyökerező, minden intézményt, a bíróságokon kívül, tudtommal minden intézményt. Most nem erről. Uraló, tudom, csak zárójelbe, hogy olyan simán le lehet váltani. Nem, nekem is vannak kétségeim, csak tudod, itt most mi feloszlottuk ezt egymás között, te vagy a pessimista ebben, én vagyok meg az optimista. Igen. Na, Amerikával kapcsolatban megfordítva osztottuk le ezt. Én vagyok az optimista. Igen, Amerikával kapcsolatban te vagy optimistább, én vagyok a pessimista. Természetesen nem vagyok biztos abban, ahogy te sem vagy biztos abban, hogy a NER leválthatatlan választáson csak annyira félsz tőle, hogy inkább erre rendezkedsz be, és akkor legfeljebb kellemes meglepetésért, vagy ha nem, akkor meg ott van az igazam, van önigazolása. De van. Nekem igazam volt, én megmondtam. De az érzésekre egy kis ráció is rá szokott telepedni. Igen. De ugye azért alapvetően mégiscsak érzelmi alapja van ennek. Mindennek hiszem, érzelmi alapja van. Hiszem, ezt már a kognitív nyelvészek megmondták. Na, és én is azért tudod, annyira félek attól, hogy a Trump következő 4 éves elnöksége alatt a liberális Amerika kifordul magából, és még súlyosabb polgárháborús feszültséget generál, mint amilyen az első ciklusban volt, már pedig az első ciklusban BLM volt. Én akkor tanultam meg azt a szót, hogy woke culture, én akkor tanultam meg azt a szót, hogy me too, én a Black Lives Matterről se hallottam korábban. De ezek léteztek ám ezek a fogalmak, csak bassza meg ilyen tanszékek mélyén. Létezett a Black Lives Matter korábban is. Létezett, igen, de, létezett, de nem írt politikát. Na, és bazd meg abból kiindulva, hogy a Trump első ciklusában hogyan élvezkedtek a trollok, a jobboldali Amerika, a liberálisoknak a hisztién és az őrjöngésén, és hogy ez volt az egész Trump korszaknak az élménye, hogy a Trump így provokálja ezeket, és a Trump az így szítja ezt az áldozati hisztériát bennük, és ők tényleg kifordulnak magukból, és akkor a Trump táncol. Jeljárja a troll táncot. És az meg ez az élmény, és ezért választották újra a Trumpot, hogy ezt akarják újra. De az a helyzet, hogy ami jönni fog, én ettől félek, és mondom, ne legyen igazam, nem óhajtom, hogy úgy legyen, az már nem egy ilyen szimbolikus ügy lesz. Nem ki fog törni a kommentfalakról. Attól tartok. Attól tartok, hogy zavargások lesznek. Attól tartok, hogy... De ezt már a választásokra vizionáltad. Emlékszel, beszéltek nem, róla? Nem, a következő 4 évre. Ne legyen igazam, de tudod, én látod, ettől félek. Ettől félek nagyon. És attól félek, hogy Amerika végleg elveszíti a jelentőségét a világpolitikában, és a hatalmi űrbe benyomul Kína, ettől féljenek Tajvanon, és benyomul Oroszország. Na, ettől már félnek Európában. Na, nekem most volt egy érzésem, egyébként, na ez tényleg irracionális. Tényleg irracionális. Tehát, olvasom ezeket a jenki cuccokat, és az volt bennem, hogy te jóságos Isten, a demokratákat rendkívül megvetettem. Rendkívül. A vókról mindenki tudja, hogy mi a véleményem, és mi volt már évekkel ezelőtt. Nekem is, Robinak is. És örültem, hogy ez ennek vége. A vók, de a vók az javarészt a kultúrában tudott csak pusztítani. Áttételesen persze a politikában is, például neki köszönhetjük számomra idézőjelben, hogy nincs baloldal, hagyományos értelemben. Nincsen a munkásoknak, a tőkével, a munkaadóval, stb. Szemben politikai érdekvédelmük. Elment ebbe a 70 féle társadalmi nembe, meg bőrszínbe, meg kulturális kisebbségek, bevándorlók, stb. Ebbe az irányba. Most azon kívül, hogy totalitárius gondolkodás volt, mert fölül akarta írni a történelmet, a kultúrát, a tehetségtelenek forradalma volt, mert csak cenzúráztak, meg eltörölni akartak, nyelvi tabuktól kezdve régi filmek, cancel culture, ismerjük ezt az egész dolgot, de ez azért javarészt a kultúra szférája. A szó tágabb értelmében, tehát a kulturális nem csak a úgynevezett magas kultúrát értem, vagy akár a szórakoztatóipart, de javarészt itt tombolta ki magát, és a demokraták és egyéb nyugat-európai, tehát amerikai demokraták és nyugat-európai politikusok révén átszürem lett a világ politikába, és akkor tulajdonképpen félrevitte a közbeszédet, félrevitte nagyon-nagyon sok mindent, de ezzel szemben, ez a Trump-féle társaságnál én meg azt érzem, hogy a woke pusztított a kultúrába és bizonyos szinten a politikába, ezek meg fölgyújtják a világot. Érted? Ez lehet, hogy fasság. Bárcsak az lenne, ez egy nagyon-nagyon rossz érzés. És most föl fogsz ördülni a mások is, ehhez a társasághoz képest én bazd meg, még Putyint is egy kiszámíthatóbb figurának tartom, pedig tudod, mi a véleményem a keleti nyitásról. Nem vagyok kevésbé fosós ettől, mint te. És talán még Kína, ami egy borzalmas, megfigyelő állam, De ott van valami racionalitás. Tehát a kínaiakból nem nézem ki, hogy mondjuk fölgyújtják a világot, tudod? Ők lehúznak téged, meg átpókolnak mindent, meg megvesznek mindent. Ott van egy ilyen központi bizottság, ott van egy ilyen, nem Mao már az elnök, és ilyen kínai kibaszott racionálisak, és ettől talán bármennyire ellenszenves az ő berendezkedésük, és nagyon nem szeretnék olyanba élni, még fél olyanba se, tőlük például nem érzem azt, hogy szétbasznák az egész világot. Érted, amit akarok mondani? Átformálják a maguk képére, és ezt az elvtársi megfigyelő államot, ezt a big data diktatúrát terjesztik el a világon, és ez kurva veszélyes, ez kurva félelmetes. Persze. Nekem félelmetesebb. Nem kisebb. Nekem félelmetesebb, mint az Oroszország. Az az igazság. Tudom, ezt beszéltük, a vodkát azt... Meg Oroszország gazdasága az Olaszországéval hasonló erejű. Komoly? Na. Hát ott a végtelen gázmező értékei. Ott a nyersanyag kincs az, ami értékes, meg hát a... Hát azért tudod, már az se teljesen egyértelmű, hogy a hadsereg. Tehát, hogy ezért láttunk egy dokufilmet erről, és Orosz Frontkatonák között című dokumentumfilmet, a héten beszéltünk róla. Kinn is van a neten, nézzétek meg, egyébként kurva jó film. Igen. Hát, hogy mondjam, elég síralmas képet fest az orosz hadigépezetről. De nekem volt egy azt az élményt szerzi, hogy nem nagyon nyerhetik meg ezt a háborút. Igen, de mi van, hogyha azóta meg... Persze, bármi lehet. Bármi lehet. Minden esetre... Tényleg az dokumentumfilmben, ami egy ilyen nagyon lepusztult orosz hadserege, és orosz film. Az ukránok most tiltakoznak, hogy Magyarországon levetítenek egy orosz háborús propagandafilmet. De ez nem igaz. A film nem propagandafilm, és az oroszoknak több tartanivalójuk van a filmnek a nézettségétől, vagy népszerűségétől. Az oroszokról sokkal síralmasabb képet fest. Természetesen megmutatja az orosz frontkatonákat, hogy milyen nyomorult körülmények között kell harcolniuk, hogy hogyan dobja őket oda a hadvezetés, és hogy milyen izzó gyűlölet él bennük a saját tisztjeik és főtisztjeik iránt, és hogy mennyire nem hisznek ebben a háborúban, egyrészt a háború erkölcsi meg alapozottságában, másrészt a háború megnyerhetőségében. Rettenetes morál uralkodik orosz oldalon a fronton, de akárhogy is a film az orosz frontkatonákat emberként mutatja be, és olyan fokú a háborús pszichózis, és ez az ukránok oldalon, hogy az ukránok ezt már propagandafilmként értelmezik. Ja, ja. Hogy hát embereknek mutatja a démonokat. Na most a Robi barátom lett ennek a filmnek a úgynevezett nagykövete. Végig kiállt az ukránok mellett. Kiváló film egyébként. Nagyon ironikus, még egy időben kitette az ukrán zászlót, és még én próbáltam lebeszélni, hogy ez a túlzás, stb. Voltak vitáink, minden. És akkor milyen vicces lenne, az ukránok vernének meg több éves ilyen kampány után. Kúrra, ja. Na mindegy, szerintem sem ukrán propagandafilm egyébként. Túlérzékenység ez már. De érthető. Háborús pszichózus. Tehát tudod, hadviselőként ezt nem tudjuk azt a tudatállapotot elsajátítani. Vannak a filmben olyan vonatkozások, ahol hirtelen megértett az ukrán félelmeket, például a végén, amikor a nihilista csávó, aki csak a pénzért ment ki a frontra, és látta elesni a bajtársait, a végén mondja, hogy igenis ez egy nem szent háború, nem igaz háború, és igaz háború. Ja, igen. És hogy ha nem állítjuk meg az ukránokat, akkor... Igen. Na de Trumpékra visszatérve, Robi, tehát én ott valahogy az őrület, de lehet, mondom, a tévedés jogát mindig föntartom. Én ott az őrületet, a kiszámíthatatlanságot és az őrületet, lehet, hogy a techmilliárdosok nagyon racionális emberek, és nem szeretnék elveszteni a pénzüket, és de Elon Musk az egy racionális ember, a Marssal, bazd meg. És a Trump beiktatási beszédén mondja, hogy megyünk a Marsra. Bazd meg, a kínaiak ehhez képest, ne, érted, most akármilyen totalitárius megfigyelő állam, mellesleg, aki olvas mai kínai irodalmat, az már nem a Mao ideje. Igen, csak tudod, az már nyugaton, nem a Mao ideje. Igen, csak itt tudod, a nyugaton a, az állam, meg az állam elitje nem gyakorol korlátlan uralmat a társadalmak fölött, hanem itt nyugaton és Amerikában is, sőt Amerikában kifejezetten, jól körülbástyázott, jól megalapozott védelmi jogi, meg intézményes védelmi rendszere van a társadalomnak, az állampolgárnak, ami védi őt az államtól. És ezt még mind-mind-mind le kell építeni ahhoz, hogy eljussunk Kínába. Na most ez a, ez a Trump ciklus alatt nem fog teljesülni, sőt a J.D. Vance jön utána, az alatt sem fog teljesülni, sőt nem is ez a céljuk. Tehát akárhogy is, Kína egy diktatúra. Amerika meg nem az. És nem hiszem, hogy ez alatt a 4 év alatt diktatúra lesz. Én nem az a fajta ajvékoló lipsi vagyok, aki azt mondja, hogy most 4 év után diktatúra lesz, vagy 8 év után diktatúra lesz. Én az a fajta ajvékoló lipsi vagyok, aki attól fél, hogy a következő 4 évben Amerika a zavargások nyomán egy polgárháborúsba süllyed majd. Ajvék. És mi lesz a NATO-val? Főleg a Grönlandon elkezd Dániával háborúzni. Én attól félek, jó, ez fasság nyilván nem lesz, attól de félek, én attól, maga ez a... Én attól félek, hogyha Amerikában, ha Amerikában polgárháború lesz, akkor a NATO felbomlik. Hát persze. És akkor Európának újra kell alkotnia a maga védelmi szövetségét, és abban mi magyarok már nem leszünk benne. És ez azt jelenti, hogy tehát ez nem a semlegességet jelenti. Na, summa summarum, Robi, a Biden adminisztráció már egy iszonyú hanyatlást mutatott. A Trump meg már egy bomlás jelenség. Abszolút, abszolút, abszolút. Egy birodalom felbomlása, egy birodalom elsüllyedése. És a Biden 4 éve az arra volt példa, hogy a demokrata kurzus nem tud mit kezdeni Amerikával, nem tud mit kezdeni az uralommal. Dobd csak el, dobd el, nem kell. Hagyjad, nem kell az. Elvesztettem a könyvemet. Hoztam verses kötetet, mutattam neked is, és ide tettem a polcokra, és elvesztettem. Na, várjál. Nem álmodban valamiről, volt? Nem, figyelj, valamiről még nem beszéltünk. Még nem beszéltünk eleget. A szomszédok. Sem a szomszédokról nem beszéltünk még eleget, sem a terrorfenyegetésről nem beszéltünk. Fontos beszélnünk a... A terror az fontosabb, a szomszédok az örök, úgyhogy... Fontos beszélnünk a terrorról, mert ez egy nagyon-nagyon súlyos ügy. Én nem hittem volna, hogy ilyen hamar erre a szintre jut el a magyar nyilvánosság, meg a magyar közvélemény. Bombariadók 240 iskolában. 268. Már 68-nál tartam. Azóta már 268-ra emelkedett a megfenyegetett iskoláknak a száma. És hát azt az üzenetet küldték, hogy Allahu Akbar, hogy túl régóta fenitek a késeiteket ránk, most haragunk utolért titeket 268 fenyegetés képében. Na most visszarettentetek, ugye? És hogyha nem tértek meg iszlám hitre, akkor holnapra 322 fenyegetést fogunk küldeni. Aztán a hétvégére 500-at! Na most belétek fagyott a szar, igaz? Na, ki emlékszik olyan esetre, hogy az iszlám, akár az iszlám dzsihád, akár az Al-Qaida, akár a Hamas, az ISIS, Boko Haram, van egy csomó ilyen jóformán már-már állami szintre emelkedett terrorszervezet, hogy ezek fenyegettek, aztán még egy kicsit fenyegettek, aztán meg még mindig egy kicsit fenyegettek, de nem robbant föl semmi. Egy puska nem dördült el. Egyáltalán nem gázoltak el senkit, nem hajtott be a kamion a sétáló utcába. Senki nem késelt sehol. Viszont ment a fenyegetőzés, hogy Allahu Akbar, mert erre van egy kifejezés a magyarban. Ezt úgy hívják, hogy telefonbetyárkodás. Kicsinyíted a veszélyt. Aha. Már magyar, szóval pedig Magyar Péter is már 13 pontos valamit írt, hogy nem veszik komolyan a kormány és a NER, és a többi ezt az egészet. Jó. Robi egyébként a legjobb megfejtést egy srác adta a neten, azt írta, hogy valószínű kínaiak állhatnak mögötte, mert a porszívóján a használati utasítás, ami kínai, az ilyen hasonló nyelvezettel bír, mint ez a... Ez hol tegeződik, hol magázódik, és ilyen helytelen az egész, tehát ilyen vicceskedett a csávó, és akkor így elterjedt a Facebookon ez a duma. Na, de hogy szól, hogy az van, hogy akkor, amikor a Szilvási miniszter annak idején ezzel operált, nagyon-nagyon hasonló helyzetben volt a Gyurcsány uralma, mint most az Orbán Viktoré. Ez az egész ügy, hát hogy mondjam, tekintettel arra, hogy egyáltalán nem vagyunk a bevándorlásnak a célországa, tekintettel arra, hogy Magyarországon nem élnek értelmezhető számú muzulmán, miért fenyegetnek minket? Miért küldik a... És tudod, ez így szokott menni, hogy küldenek 268 fenyegetést? Hát egy fenyegetés van, nem? Márhogy így szerte küldték azt az egy levelet. Folyni fog a véretek Budapest utcáin, mit tudom én, ilyen romantikus szöveg. Tehát egy levél. Tehát valójában egy e-mail lett elküldve. Nem értek haza. De hát bazd meg, a MÁV-ra felszáll az ember. Akkor... Se. Jó, azt te írtad. Igen, tényleg ezt a Gellért írt. Hoppá, és elloptad tőle. Vonulj ki innen. Ja. Ezt nem tűrheted el. És ez az, is. Kifelé, úgy van. Tiltakozzál. Kérjél bocsánatot. Na. Lopod a jó dumákat, igaz? De csak sörét. Na. Adod a söröd. Már beleittam, és lehet, hogy fertőz. Szóval... Lipsi kultúrával. Szóval... Hát nem feltétlen. Na. Visszatérve, tehát mit akarsz kihozni, bazd meg, a Boko Haram egy szóval, támadásából? Egy szóval. Aha. Bűzlik. De ezt már elmondtuk korábban. Szlovák terroristák, tudod. Szlovák terrorista érzésem van, igen, Szilvási György érzésem van. De várjál, és ehhez mit szólsz, hogy a szlovák elhárítással azonnal fölvettük a kapcsolatot? Ha jól tudom, ilyet olvastam. Hú, és milyen különös, hogy éppen Szlovákiát és Magyarországot... Ezt kérdeztem, bazd meg, hogy miért nem román, miért nem horvát, miért nem szerb, mindig a szlovákok, milyen bazd meg. Különös, hogy ilyen jó kapcsolatban vagyunk, és úgy segítettük meg a szlovákokat, akkor, amikor a sorsdöntő választás zajlott, ahol a Fico bajtárs hatalomra került. Úgy segítettük ki, mi magyarok, a szlovákokat bevándorlással, hogy mi már a déli határon megállítottuk a bevándorlókat. És ott felállítottunk egy teleportkaput, és egyenesen Szlovákiába teleportáltak, anélkül, hogy magyar földre léptek volna. Így segítettük ki Szlovákiát. Tehát már akkor megvolt ez a nagyon jó szoros kapcsolat köztünk. Így. És milyen különös, hogy pont most Szlovákiában és Magyarországon, ebben a két, hát Moszkva barát államban egyszerre fenyegetőzik ez az iszlám dzsihád, vagy miről is van szó. Ez az intifáda. Tehát bűzlik, bűzlik. Bűzlik. De Robi, van egy jó... Mint a rothadó szar. Értem. Igen, igen, kurvára, kurvára. De ennyire... bűzlik, mint a hatalom elvesztésének a félelme. Úgy, úgy bűzlik, igen. És sok ember fogja elhinni, hogy majd megment minket a... világháborútól, terrorveszélytől, sőt, de is... várjál, most már az államkötvények is fizetnek kamatot. Tényleg. Na, erre nem gondoltál, Ahmed. Igaz? Bazd meg. Na, most beszoptad. Na, ez... Doktor miniszterelnök úr, visszavág. Szóval, de várjál, lassan lejár a blokkolóra. Egy nagyon fontos, itt már az előbb próbáltam rá célozni, az újság azt írta, már 2 hete vagy 3 hete olvastam, hogy újra indítják a Szomszédok című teleregényt. Mi ennek a kulturális szemantikája és szimbolizmusa? Horváth Ádám, mint a propeller úgy kezdett el pörögni a sírjában. Az kurva élet. De várjál, ő... és akkor megint lesznek ilyen tanulságos, és akkor azt mondjam, hogy jön egy új, szegény színészek már meghaltak, vagy nagyon öregek, és akkor jön a végén a Terike néni, vagy Istenem, csak ez a magyar Péter ne lenne, vagy így ez az ember olyan erőszakos, és akkor veszi le a közértből a tejfölt a polcról, érted? És akkor igen, igaza van, nehéz mostanában az élet, de amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig jó nekünk. Indul a polgárosodás előtt. Ha mondd a végszót. Hát az a nagy helyzet, hogy a Horváth Ádám nem ezt szánta a saját hattyúdalának. Hát hogy ez az örökségével való kegyetlen visszaélés. Akárhogy is. Az Horváth egy művelt Ádám, ember Horváth volt. Ádám egy posztkádárista tévés volt, akinek az életművét meg az örökségét fölhasználni ehhez, és nekik kéne, hogy büdös legyen. Tehát ők kéne, hogy azt mondják, hogy Szomszédok. Egy fideszes, ezért nem nyúlunk el. Várjál, egy fideszes ismerősöm azt mondta, hogy volt olyan direktíva, hogy a Szomszédokat soha ezt eltüntetni a picsába, a Fideszen belül. Hát, és most... De talán akkor még Fási Ádám mulatós istálóját is le akarták törölni a földszínéről. Igen, tehát aztán meglátták az értékeit. Ja, ja. Ugye? Ja. Én biztos vagyok abban, hogy ha ebben az országban legalább nem fognak robbantgatni, mert azért én értem, hogy fenyegetnek, meg fenyegetőznek, meg Ahmed, meg Dzsihád, de eddig én még egy petárdát nem hallottam elcsattanni. Mielőtt még terrorfenyegetésről beszélünk, érted? Talán egy e-mailnél többet is kéne tapasztalni ehhez. Mert nyilvánvalóan lehet ezt úgy narrálni, hogy a Puzsér azt óhajtja, hogy emberek halljanak meg. Méghozzá iskolások. De ezt a Szomszédok végén mondja a zenénél a néni, hogy és ez a Puzsér is. Most mondja meg, ez a Puzsér is. Pedig mi csak békébe szeretnénk élni. De az a helyzet, hogy az a gyerek, aki fölrobbant, már biztos, hogy nem lesz megrontva. Elhatárolódok az otromba poénjaitól. Van, ami rosszabb, mint a halál. Ezek az LMBT aktivisták az óvodában, akik felolvasnak nekik a Meseország de mindenki... De most már be van tiltva az egész a picsába. Beletek fóliázva az aktivisták? Amerikában már fóliázzák őket. Nagyon helyes. És nagyon akkor helyes. Innentől kezdve Amerika mi nagy barátunk? Próbálsz meg így... Nagyon jó a kéztartás. Nagyon jó. Automatikus volt, bazd meg. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez bélyegkép képes kéztartás. ez idézet volt egy filmklasszikusban, ahonnan igen, volt. Igen, igen, igen. Dr. Strangelove. Igen, ez a Dr. Strangelove. Ja. Vagy nem kell félni az atombombától, meg is lehet szeretni. Ja, ja. Kubrick klasszikusa. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Az inga mindannyiunk felett, polgárosodás mindenki előtt. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.